Minęła 16, tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię w piątek 14 lipca. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki i zapraszamy na serwis. Radosław Mróz. PO i Nowoczesna wezmą udział w manifestacji przed Sejmem przeciwko zmianom w Sądzie Najwyższym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, że jego partia realizuje wyborcze obietnice. W tym serwisie także o kolejnych planach komisji weryfikacyjnej i mocne muzyczne uderzenie. Rusza Jarocin Festival. Zaczynam od Sejmu. Tam polityczny spór o projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi, że jego partia realizuje wyborcze obietnice. Przeciw zmianom PO i Nowoczesna wezmą udział w niedzielnej demonstracji przed Sejmem. Szef Platformy Grzegorz Schetyna zapowiedział także, że w poniedziałek o projekcie chce dyskutować z klubami opozycyjnymi i autorytetami prawniczymi. Szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział też, jak się wyraził, blokowanie prac legislacyjnych nad projektem ze świadomością wynikających z tego konsekwencji. Znamy matematykę, ale wiemy, że tylko w sposób spektakularny, pokazując i uruchamiając emocje, także tu w parlamencie i poza nim, będziemy mogli zablokować to złe prawo. Do słów lidera PO odniósł się prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Mamy tutaj do czynienia z czymś, no mu się trzeba przeciwstawić i chcę jasno powiedzieć, że prawo będzie egzekwowane. I oczywiście my to wszystko, co mamy przeprowadzimy. Na ci, którzy będą łamali prawo, łamali także prawo karne, muszą liczyć się z konsekwencjami dla swoich także karier politycznych. Wcześniej Nowoczesna wezwała partie opozycyjne do utworzenia frontu demokratycznego, bo jak wyjaśniono, wolność i demokracja w Polsce są zagrożone, dlatego potrzebne są wspólne i skuteczne działania. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Projekt posłów PiS dotyczący Sądu Najwyższego pojawił się na sejmowych stronach internetowych w środę wieczorem. Zakłada m.in. powstanie nowych izb w Sądzie Najwyższym oraz możliwość przeniesienia obecnych sędziów w stan spoczynku. Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości mówił w Sejmie, że chce, aby nowa ustawa została przyjęta do końca lipca. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zajmie się zwrotem nieruchomości przy Nabielaka 9. Taka decyzja zapadła dziś na posiedzeniu niejawnym. Szczegóły w relacji Jolanty Turkowskiej. Rozprawy w sprawie zwrotu nieruchomości przy Nabielaka 9 możemy spodziewać się już po wakacjach. Według posła Pawła Lisieckiego z Prawa i Sprawiedliwości sprawę trzeba zbadać, bo kamienicę w 2006 roku przejął od miasta znany handlarz roszczeń Marek M. Osobą, która mieszkała w tym budynku, była Jolanta Brzeska i kwestia jej, no nie ma co ukrywać, zabójstwa jest w jakiś sposób powiązana z tym, że ona mieszkała przy Nabielaka 9. Jolanta Brzeska była znaną działaczką ruchów lokatorskich. W marcu 2011 roku jej zwęglone zwłoki znaleziono w Lesie Kabackim w Warszawie. Poseł Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej przyznaje, że czekał, kiedy wreszcie komisja zajmie się zwrotem tej nieruchomości. To powinna być jedna z pierwszych spraw, a właściwie pierwsza. Wczoraj zakończyła się rozprawa dotycząca reprywatyzacji Chmielnej 70. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 3 dni dobrej muzyki, kilka scen, znani artyście, do tego duża dawka pozytywnej energii. Rusza Jarocin Festival. Pierwsi wykonawcy pojawią się na scenie już za pół godziny, a wieczorem wyjątkowy koncert pamięci Czesława Niemena. Zapowiada szef redakcji muzycznej programu trzeciego, Piotr Metz. Jeżeli istnieje w odniesieniu do muzyki określenie trójkowy, a ja akurat uważam, że tak jest, to tegoroczny Jarocin jest najbardziej trójkowym festiwalem w swojej historii. Jubileusz 25-lecia debiutu na scenie jarocińskiej obchodzi w tym roku zespół Hej. Na finał całości mamy projekt Niemen, gdzie Krzysztof Zalewski z zespołem na nowo interpretuje klasykę pana Czesława, który w Jarocinie wystąpił dokładnie 30 lat temu. W tym roku festiwal będzie wyglądał nieco inaczej, ale fani powinni poczuć atmosferę znaną z dawnych edycji Jarocina. Nowa formuła festiwalu, która w tym momencie podbije miasto. Akurat amfiteatr jest w remoncie, pewnie festiwal wróci tam za rok. W ostatnich latach festiwal jarociński troszeczkę podupadał, nie przypominał okresu świetności z lat 80., a teraz trochę, choć w zupełnie nowych czasach i inaczej, stara się wrócić do korzeni. Patronem festiwalu jest Radiowa Trójka. Na koniec w serwisie odrobina słodyczy w Krakowie. Mieszkańcy będą mieli własny miód. Na kilkunastu budynkach staną ule, pasieka już pojawiła się na dachu Nowochódzkiego Centrum Kultury. To wszystko w ramach projektu Pasieka Kraków. Tutaj mamy rodzące się pszczoły, wystają już główki. Przemysław Szeliga, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich. No tu w tej konkretnej pasiece stoi 5 rodzin pszczeli. Ule, które są odpowiednio zaizolowane, są lekkie, przenikalność ciepła jest w nich stosunkowo niewielka. Są też odpowiednio zabezpieczone przed podmuchami wiatru. Piotr Pią, Zarząd Zieleni Miejskiej. Chodzi też o wspieranie bioróżnorodności. Pokazanie również mieszkańcom, którzy posiadają takie dachy płaskie na przykład, że można obchodować pszczoły i mieć własny miód na podwórku. Krakowski miód prawdopodobnie będzie sprzedawany w punktach informacji turystycznej jako pamiątka, słodka pamiątka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ja dołożę łyżeczkę w zasadzie dziegciu do tej beczki, bo jeśli chodzi o to, co dziś w pogodzie, to tylko zachmurzenie. Od słabego do dużego i słabe przelotne opady deszczu, to tak naprawdę na zachodzie, na północy i w Karpatach, ale tylko miejscami, a poza tym zachmurzenie umiarkowane. Temperatura dziś 18 stopni, to najniższa do 23 stopni, to najwyższa. Wiatr słaby na północy, miejscami umiarkowany, wieje z zachodu, a w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane. Na zachodzie i na południu okresowo dłużej, tam miejscami słabe opady deszczu. Od 6-8 stopni na krańcach północno-wschodnich oraz w rejonach podgórskich do 9-12 na pozostałym obszarze, a nad morzem do 13, a wiatr przeważnie słaby i zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają letni rabat aż do 15%. Kup na przykład Smart TV Toshiba 49 cali Ultra HD klasa A+, z rabatem 12%. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Punkty Witaj do 27 sierpnia. Od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen, skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Verba 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdybym miał powiedzieć, czy w Warszawie teraz jest słonecznie, czy jest zachmurzenie, to miałbym problem. A dziwna taka aura. Słońce za taką mgłą chmur, o może to najlepiej, odda to, co dzieje się za oknami. Także w Myśliwieckiej 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. A co dziś w audycji do 19? Wczoraj Sejm, dziś Senat. Przy ostrej krytyce opozycji parlamentarzyści pracują nad reformą sądownictwa. Sądy powszechne i Krajowa Rada Sądownictwa w tym, a Sąd Najwyższy w przyszłym tygodniu doczekają się zmian. Atmosfera jest bardzo podgrzana. Opozycja próbuje przenieść emocje poza Sejm. Wszyscy protestują przeciwko temu, co się aktualnie dzieje w kraju. To, że Sąd Najwyższy zostanie wykastrowany, jest zagrożeniem dla nas wszystkich. Sądy i podwyżka cen paliw planowana. To najgorętsze tematy mijającego tygodnia. Podsumujemy je w Pulsie Trójki. A czy planowana podwyżka cen paliw obejmie również gaz CNG? Miejskie zakłady komunikacyjne wykorzystujące to paliwo do autobusów zaprotestowały. Generalnie rynek paliw alternatywnych w Polsce dopiero się rodzi. Powinniśmy robić wszystko, by ten rynek był wspierany. Jesteśmy do tego niejako zmuszeni poprzez dyrektywy Unii Europejskiej. Ważne, czy jest to ekonomicznie opłacalne, czy nie. Wakacje w pełni, są miejsca, które czekają na turystów, a są i takie, które chętnie by z turystycznej mapy zniknęły. Wszystkie te atrakcje turystyczne Islandii, te naturalne wulkany, nie wulkany, gejzery, wszystko jest bezpłatne. Chyba, że coś znajduje się na prywatnym gruncie, ale to też rzadko. Więc kolejny pomysł, no, to jest wprowadzenie opłat, czyli no, uczynienie i tak tego bardzo drogiego już kraju jeszcze droższym. A jeśli ruszają Państwo w drogę, myślą piątek i w zasadzie mówią piątek, myślą korki. Warto sprawdzić, czy na trasie, którą planujemy, nie występują utrudnienia. Korek przed bramkami na A1 to już zjawisko o tej porze niemal pewne i przewidywalne. O nim też porozmawiamy już za niecałe pół godziny. Gościem będzie Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spróbujemy też wspiąć się na dach jednego z warszawskich wieżowców, by zebrać z miejskiej pasieki małe co nieco. Mamy 16 uli, które stoją tu 4 tygodnie. Pszczoły mają się dobrze, wszystkie warszawskie huragany przeżyły. Za chwilę wyciągniemy wielokwiatowy lipowy miód. Skąd wniosek, że będzie to wielokwiatowy? Wniosek z dokonanego przeglądu okolicy, wniosek też jakby z kalendarza wegetacji roślin. Miód zdrowy jest i odżywczy, sportowcy amatorzy jednak mają swoje frykasy, a eksperci przestrzegają. Czy te odżywki rzeczywiście są potrzebne wszystkim uprawiającym sport rekreacyjnie? Tak, no. Wydaje się, że nie. Natomiast dieta musi być dokładnie zbilansowana. I o tym też porozmawiamy. Francja świętuje. Obchody 14 lipca w tym roku uświetnili m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych z małżonką. Pojawi się również tutaj w studiu profesor Katarzyna Kłosińska, żeby na tapet położyć dwa bardzo ważne, ciekawe zwroty.

promocja. Trzech solistów: Organek, Miłosz, Cortez. Trzy zespoły: Hej, Koma, Kamp. I jedna męskie granie orkiestra. To główne atrakcje wrocławskiego etapu trasy Męskie Granie 2017. Na żywo z Pergoli. Ofensywa dziś o 23:00. Oraz Myśliwiecka 357 w sobotę o 17:00. A w niedzielę o 19:00 na naszej antenie retransmisja koncertu Obywatel GC 2.0 sprzed tygodnia z Poznania. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Anna Gacek i Piotr Sternach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Tak zaryzykowałem, że Państwo w samochodach słuchają audycji popołudniowej, ale ten, kto dziś ostatni dzień przed urlopem, być może jeszcze w pracy i to godzinkę dłużej, żeby wszystko zrobić. Na czas, szybko pozałatwiać wszystkie sprawy, podomykać i spokojnie udać się na urlop. To trochę jak nasi parlamentarzyści. Zapraszamy do Trójki. Choć oni akurat do urlopu jeszcze mają, zdaje się, kilka tygodni, to najpewniej jeszcze dziś Prawo i Sprawiedliwość zakończy prace parlamentarne nad ustawami od Krajowej Rady Sądownictwa i Sądach Powszechnych. Senatorowie debatują nad nimi, choć nie było tego w pierwotnych planach na piątek. Ale PiS chce przeprowadzić do końca lipca całą reformę sądownictwa. Łukasz Walewski. Ten dzień rozpoczął się od sporych emocji w Senacie. Marszałek Izby Wyższej Stanisław Karczewski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych przegłosowanych już w Sejmie, a dających ministrowi sprawiedliwości szerszą kontrolę nad procesem powoływania i odwoływania sędziów w Polsce. Sprzeciw zgłosili senatorowie PO, argumentując to wadą prawną całego postępowania, bo jak wskazywali, nie otrzymali na czas niezbędnej dokumentacji. Dlatego występowali dziś w Senacie z kartkami, na których widniał napis „Wolne sądy”. Również sędziowie nie zostali na czas powiadomieni. Nawet o wcześniejszym posiedzeniu właściwej senackiej komisji zajmującej się tymi ustawami ubolewał rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Waldemar Żurek. To jest sytuacja też zadziwiająca dla Krajowej Rady Sądownictwa. Zawsze, kiedy były procedowane ważne ustawy, myśmy też dostawali informacje o posiedzeniu komisji. Dowiedzieliśmy się na kilka godzin przed. Ja przerwałem urlop, dzisiaj jestem w Sejmie. Nikt z Rady nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu komisji, więc to jest jakby pozbawienie nas możliwości wyrażenia głosu. I to jest sytuacja, która do tej pory nie miała miejsca. Marszałek ogłosił więc przerwę w obradach, a gdy przed południem je wznowił, wnioski opozycji o odłożenie w czasie tego punktu obrad po kolei były wysyłane do kosza przez senatorów PiS. Jeden z ostatnich wniosków zgłosił były marszałek Senatu Bogdan Borusewicz z PO. Wbrew zasadom, twierdził obecny marszałek Stanisław Karczewski. Ten wniosek przed chwilką przegłosowaliśmy, no więc... Ten wniosek... Prawo zgłosić wniosek o zdjęcie. Zrobię wyjątek dla pana, niezgodny z regulaminem i z logiką. Kto jest za tym, aby zdjąć obydwa... Panie marszałku, to jest zgodne jest wniosek z regulaminem formalny. I z logiką. Ja jestem przeciwny temu wnioskowi i poddajemy pod głosowanie. Bardzo proszę o podanie wyników. Będziemy mieli teraz jasność i większość nie chce, żeby zdjąć te punkty. Tymczasem teren przed Sejmem został ogrodzony stalowymi barierkami po tym, jak wczoraj wieczorem na teren parlamentu wdarło się kilkanaście osób z organizacji Obywatele RP, protestujących przeciwko reformie sądownictwa autorstwa PiS. Zostali wyniesieni przez policję. Dziś od rana natomiast kilkudziesięciu działaczy KOD-u manifestowało przy Wiejskiej swoje niezadowolenie. Wszyscy protestują przeciwko temu, co się aktualnie dzieje w kraju. Trójwładza daje nam obywatelom bezpieczeństwo. Natomiast pozbawienie tego, to, że Sąd Najwyższy zostanie wykastrowany, jest zagrożeniem dla nas wszystkich. Był wśród nich także Mateusz Kijowski. To jest taka pikieta, żeby wesprzeć senatorów, którzy walczą na ostatnich szańcach o trójpodział władzy, czyli o zachowanie tego, co wprowadzono Konstytucją 3 maja w 1791 roku, a teraz PiS próbuje usunąć z polskiego porządku prawnego. Na ten zarzut odpowiadał kijowskiemu senator PiSu Jan Żaryn. Nie, no w ogóle porównywanie rzeczywistości bieżącej do tego, co działo się w XVIII wieku i wcześniej, nie ma żadnego sensu. Atmosfera jest bardzo podgrzana. Opozycja próbuje przenieść emocje poza Sejm. A prezes PiS Jarosław Kaczyński wyjaśniał dziś, dlaczego reforma sądownictwa jest konieczna. W Polsce sądownictwo nie zostało zmienione, zreformowane, można powiedzieć przebudowane, czy wręcz odbudowane po okresie PRL-owskim. Tego się nie da zmienić bez bardzo daleko posuniętych przedsięwzięć, bez zmian właśnie radykalnych. Dodajmy, że i sędziowie zamierzają protestować. W niedzielę zbierają się przed Sądem Najwyższym w Warszawie. A jak dziś obwieściła rzeczniczka Komisji Europejskiej, na wniosek jej szefa Jean-Claude Junckera, w przyszłym tygodniu komisja ma zająć się sytuacją w Polsce. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 16, a to pan Jack zagra i zaśpiewa. Plan the great escape, keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way, see the sun again. You and I are meant for better days. We We're not the enemy. Tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need. Till we find something that we can be. We're not the enemy. Tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. Just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better. Plumkanie na gitarce tam w tle to tak troszkę jakby igiełki w szprychy kolarzy. Na przykład na etapie Tour de France, który właśnie trwa i jest bardzo interesujący, prawda, panie Marku? No super. 101 kilometrów maleńko, ale to jest serce Pyreneja. Ja nie chcę państwu zawracać głowy opisem całej trasy, ale to, co się dzieje, to jest w ogóle pasjonujące, bo to jest potok asfaltu, który jest umieszczony między ścianą, zieloną ścianą źlebu, a z drugiej strony jest spadziskie urwisko i to urwisko czasami to jest taka przepaść. I oni tam jadą z szybkością 70 km na godzinę, bo w tej chwili zjeżdżają z drugiej przełęczy, są trzy przełęcze na tym etapie, zjeżdżają z drugiej przełęczy. Na przodzie jest kontador, porozbijane kolana, obbandażowane, no ale rzeczywiście facet grzeje dzisiaj niesamowicie. Za nim jest inny Hiszpan, tyle tylko, że z grupy Sky, nie tej z Contadora, no a tuż za nimi widać, w tej chwili wchodzą w skręty, no Buddy Miller w slalomie to jest dokładnie to samo, bo jest 70 km na godzinę w dół i tam jest Kwiatkowski, tam Kwiatkowski z Quintaną, z Kolumbijczykiem, który miał podgórkę do szkoły i również łatwiej było ze szkoły do domu, bo miał z górki, no to on rzeczywiście w tej Kolumbii nabrał jakiejś rutyny jazdy w górach i oni tutaj się w tej chwili tak spinają niesamowicie, gonią się jedni drugich. Froome jest spokojny w peletonie, ale to, co się dzieje, to jest po prostu, no, chapeau. To, co są ile herosi. Kilometrów do mety? 38 kilometrów, 100 metrów. Mają przewagi jakieś 2 minuty. Oczywiście mijają piękne, malownicze domki. To już są zupełnie inne dachy. To nie jest Prowansja, to nie są te takie dachy w kolorze poziomek, tylko to już jest szarość skał pirenejskich. Pireneje są górami wysokimi, ale niesłychanie stromymi. I tutaj jest tak wąsko, w tej chwili wpadają w miasteczko i to miasteczko właściwie gryzie ich ścianami, bo jest tak wąsko i jednocześnie z drugiej strony jest kawałek muru i tutaj płynie potok jakiś, taki wartki, który chciałby właściwie rywalizować z tymi kolarzami. Piana pryska mu na kamieniach. No i Myślę, że co pan jeszcze wstawi tutaj ciekawego? Ja bym powiedział, że jak miasto, to muszą zwolnić do 50 km na godzinę i potem mogą sobie dalej z Quintaną gonić kontadora. Panie Marku, ale my dzisiaj nie o tym. Ja wiem, że słuchacze bardzo by chcieli do 17, żeby pan komentował, ale dzisiaj święto Francji, to pozwoli pan, że się oficjalnie teraz jeszcze... Ale to też jest święto Francji, bo Tour de France, przepraszam, że panu skoczyłem słowo. Tour de France to jest naprawdę chyba największe z tego, co po tych kilkudziesięciu latach mieszkania we Francji zaobserwowałem, to jest największe ludyczne święto Francji, bez za darmo. Mało tego, jestem pełen podziwu dla policji francuskiej, że ona jest w stanie to okiełznać, nie tylko jeśli chodzi o ruch na drodze, bo tutaj czasami różnie bywa, psy przebiegają, kolarze się wywracają o te psy, ale tu chodzi o terroryzm. Tak. I to jest niebywałe. No to teraz oficjalnie Marek Brzeziński, bardzo dzień dobry panie Marku. Miło pana słyszeć, tak rozentuzjazmowanego w tłumie. No ale dziś 14 lipca, więc święto Francji. Pierwszy raz Francja Emmanuela Macrona świętuje. W zasadzie en marche na co dzień, a dzisiaj la parade, tak? Dobrze powiedziałem? Ja nie znam francuskiego, ale podpowiedzieli mi mądrzejsi, że parada to mniej więcej tak, by to zabrzmiało. Defilada, chyba jedyna w Europie, jeżeli uznamy, że Rosja jest w Europie, to również druga w Europie. A kto paraduje? A no właśnie, co roku kto inny. Dzisiaj była zupełnie, no powiedzmy sobie, bardzo historyczna, bardzo symboliczna ta parada. Po pierwsze, na trybunie siedział Donald Trump, z którym no tak sobie byli na, powiedzmy sobie, w lodowatych stosunkach byli z Macronem, ale to się jakoś ociepliło. Ja myślę, że Macron jest doskonałym politykiem i dyplomatą. I on, jak powiedział jeden z komentatorów, on chce wyciągnąć po prostu Trumpa z izolacji światowej, bo poza paroma krajami to Trump jest przyjmowany wszędzie gwizdami, nawet w jego najbardziej zaprzyjaźnionym właściwie ze Stanami Zjednoczonymi Wielkiej Brytanii. Ale nic za darmo. Właśnie. Myślę, że Trumpowi też zależało na tym, żeby ogrzać ten swój wizerunek, ale jemu nie zależało na Francuzach, jemu zależało na tych wyborcach, którzy są gdzieś tam w Idaho, w Ohio i którzy nie mają wielkiego pojęcia o Europie, ale na pewno do nich dotrze wiadomość, że Trump w Europie jest dobrze przyjmowany. Czyli coś za coś, tak jak pan powiedział. To jest jeden element polityczny. Natomiast symboliczny jest ten, że Trumpa dlaczego zaproszono? Bernard Kushner, czyli ten doktor światowy, prawda, ten były minister i bardzo znana postać, on powiedział, ja go nie lubię. Oczywiście, że go niechętnie przyjmujemy, ale taka jest dyplomacja i taka jest polityka i jego się powinno przyjąć, tym bardziej właśnie dzisiaj. Bo w czasie tej defilady obchodzono setną rocznicę lądowania Amerykanów. Przecież armia amerykańska w tej chwili jest największa na świecie, ale wtedy to było maleństwo. W 1917 roku oni przyjechali, żeby pomóc Europejczykom i to pomogli tak skutecznie, że wygrali tę wojnę, a potem następną. A dziś żołnierze amerykańscy paradowali razem z innymi. Tak jest i wśród tych żołnierzy byli tacy, których pradziadek walczył na polach bitewnych Francji w czasie I wojny światowej, a dziadek na polach bitewnych II wojny światowej. Niesamowita jakaś kontynuacja historyczna i jednocześnie pokazanie, do jakiego stopnia Europejczycy nie byli w stanie sami rozwiązać tych dwóch największych konfliktów XX wieku, tylko musieli liczyć na pomoc amerykańską. Kto jeszcze, bo takie było pytanie, kto jeszcze defilował? No, defilowały wszystkie siły zbrojne Francji. Oczywiście na początku leciały francuskie samoloty, które kreśliły na niebie wspaniałą, trójkolorową flagę Francji, ale za nimi był Air Force, były F-18, były F-22, no i później wszystkie inne formacje, a na ziemi za Amerykanami, mało tego, na początku szło 5 Amerykanów, tak zwanych Samis, od Uncle Sam, czyli wuja Sama, jak nazywano Amerykanów w czasie I wojny światowej, szli w tych strojach tradycyjnych. Ale jeszcze wcześniej było jeszcze ciekawiej, bo była parada dwóch epok. Z lewej strony pól elizejskich jechały stare czołgi z 1917 roku, stare wozy pancerne, sanitarki wojskowe, a z prawej strony jechali ich prawnukowie, czyli po prostu nowe czołgi, nowe samochody pancerne, cały nowy sprzęt. I to było niesamowite zderzenie historycznej świadomości. Dla tych, którzy włączyli teraz dopiero Trójkę, od razu objaśniamy, że pan Marek tym razem o paradzie opowiada, ale w podobny sposób jak o Tour de France. A do Tourów jeszcze wrócimy na koniec naszej relacji, poprosimy o aktualną sytuację. To zapytam jeszcze o Trumpa, Macrona. Pojawiła się chemia, jest chemia. Czy Donald Trump powiedział coś takiego, co media powtarzają? W Polsce przemówienie było bardzo ważne i wzbudziło wiele zachwytów. Moim zdaniem, ale to jest moje odczucie, i ono się pokrywa w dużej mierze z komentatorami francuskimi. Donald Trump mówi to, co chcą jego słuchacze usłyszeć. A więc mówił o Francji, o wspaniałym społeczeństwie francuskim, wspaniałym narodzie francuskim. Oczywiście podkreślał aspekty również historyczne, to znaczy Lafayette, wiadomo, który przepłynął Atlantyk po to, żeby pomóc w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. To jest bezdyskusyjne. Natomiast duże wrażenie na nim zrobiła wizyta w Pałacu Inwalidów, w Muzeum Armii, przy grobie Napoleona, właśnie też w Pałacu Inwalidów. Także no, tutaj się nie ma co dziwić, bo historia rzeczywiście na może nawet twardoskórych, jeśli chodzi o wrażliwość w ludziach, czasami przebija się i sprawia wrażenie. Natomiast myślę, że powiedział wszystko to, co Francuzi chcieli usłyszeć, a z kolei z drugiej strony Macron zademonstrował fantastyczną retorykę dyplomatyczną, powiedział tak, no dobra, są różnice, różnimy się co do klimatu, różnimy się co do tego, w jaki sposób zahamować te zmiany klimatyczne, które są na świecie. Wiadomo, że to była kość niezgody między nimi, ale z drugiej strony jest mnóstwo rzeczy, które należy wspólnie rozwiązywać, bo i tutaj też nawiązanie historyczne. Francja i Stany Zjednoczone od lat były partnerami historycznymi. I o czym mówiono? O Syrii, o Iraku, o Rosji, czyli o sprawach historycznych, ale także o handlu. Panowie różnią się w sprawie klimatu, ale potrafili stworzyć klimat obiecujący i dający wiele nadziei na przyszłość. Pierwsze damy też świętowały, ale pewnie nie ma już czasu, żeby dłużej na ten temat rozmawiać. No jeszcze możemy powiedzieć, że pierwsza dama Melanie była u dzieci w szpitalu Nekara, to jest jeden z najsłynniejszych szpitali pediatrycznych na świecie. Natomiast później jakoś tak chyba wyglądało na to, że się bardzo zaprzyjaźniły, bo się bardzo długo na polach elizejskich trzymały za ręce. Na zakupy. No i dobrze, jak to panie. Jak sytuacja Quintana z Kwiatkiem? 23 kilometry do mety. W dalszym ciągu jest tak samo. Contador i Kwiatek goni. Bardzo dziękuję. Marek Brzeziński z Paryża. Na pewno się z panem Markiem usłyszymy, bo etap się zakończy niebawem. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Również. 33 minuty temu minęła 16. To z 3-minutowym opóźnieniem powiem państwu, co ważnego w pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie i na południu okresowo duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Nawet tylko, jeśli można użyć takiego zwrotu, 8-6-8 stopni na krańcach północno-wschodnich oraz w rejonach podgórskich Karpat. Do 12 stopni na pozostałym obszarze i 13 nad morzem. To będzie chłodna raczej noc. Wiatr przeważnie słaby i zmienny. Szczególne ciepłe słowa kierujemy do tych, którzy pod namiotami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa, czyli muzyczna wyprawa do tropikalnych miejsc. O 11:00 Marek Niedźwiecki zaprasza na Markomanię, a w niej 2 godziny muzyki najwyższej próby. O 13:00 instruktorki Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska namawiają do odwiedzenia Radiowego Domu Kultury. A o 15:00 Dariusz Rosiak zda państwu raport o stanie świata. Sobota w Trójce. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcą państwo kupić nowy telewizor, ale na starym jeszcze coś widać, albo ciocia ma do niego sentyment, albo lubi na nim leżeć kotek, tylko nasz rabat może państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają letni rabat aż do 15%. Kup Smart TV Panasonic 65 cali, wspaniały obraz 4K HDR, klasa A+, z rabatem 12%. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących.

wisienka na torcie. Święto Francji, tort odpalony. 19 minut przed 17. Zbieracie też informacje drogowe, także jak ktoś od strony Katowic A4 wybiera do Zakopanego, to niech się przygotuje na jakieś, tak na około 25 km korka. Zaczyna się przed bramkami, jest kilka wypadków, my jedziemy akurat w drugą stronę, więc to wszystko ominęliśmy. 2273, dziękuję za tę informację. No i teraz trochę o tym porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. A porozmawiamy z rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Janem Krynickim. Dzień dobry. Witam serdecznie. O, piątek to taki dobry temat, dobry moment na temat autostrad, zwłaszcza w wakacje. Jest, trudno powiedzieć, zmiana turnusów, no ale coś w tym jest. Wyjazdy, przyjazdy, wiadomo. Pokochaliśmy autostrady. Zacznę od tego, bo rzeczywiście poprawiło to jakość podróżowania i podróż tam przykład z Jastrzębiej Góry do Zakopanego już nie jest tak straszna jak dawno temu. Nic dziwnego, że Polacy ruszyli i jeżdżą autostradami, no ale niestety trzeba się liczyć z różnymi sytuacjami na drodze. To nie jest jakaś tam specyfika chyba Polska, bo jak patrzę na Europę, to korki są i w Niemczech bardzo i we Włoszech też sporo. Tak można zacząć. Co więcej, u nas te zatory są wręcz minimalne w porównaniu do tego, co możemy spotkać na zachodzie Europy. U nas rzeczywiście bardzo cieszymy z tego, że te drogi są wykorzystywane przez kierowców. Natomiast trzeba też pamiętać, jak z nich korzystać, bo to, co jest najważniejsze, one są dużo bardziej bezpieczne. Jak popatrzymy, ile pojazdów i w jakim czasie przemieszcza się po nich i porównamy do klasycznych dróg, nie dróg szybkiego ruchu i nie tych dróg, które są o ograniczonej dostępności, tak jak drogi szybkiego ruchu, one są bardzo bezpieczne, ale też trzeba pamiętać, że to są właśnie drogi o ograniczonej dostępności, czyli nie możemy w każdej chwili na nią wjechać i z niej zjechać. Ale żeby plusy nie przesłoniły nam minusów, jak mawiał klasyk, to chcę porozmawiać o tych korkach, zwłaszcza weekendowych. Najsłynniejszy korek to już korek przy bramkach Nowa Wieś i Rusocin, czyli od strony gdańskiej, od strony Torunia, autostrada A1, ale też korki na A4. Jeden przykład właśnie słuchacz podał. No jest to na pewno uciążliwość. Przykład słuchacza, od tego zacznę pokrótce. To jest przykład, jak zrozumiałem, z autostrady koncesyjnej Katowice-Kraków. Tam koncesja wygasa w 27 roku i tam koncesjonariusz pobiera, mówiąc w dużym uproszczeniu, za to, że wybudował tą autostradę i ją obecnie utrzymuje. I za to pobiera odpłatność. Podobnie jest na przypadku autostrady A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Natomiast w przypadku autostrady A2 na zachód od Nowego Tomyśla oraz tej właśnie głośnej A1 od Torunia do Trójmiasta, mówiąc w uproszczeniu, tam koncesjonariusz pobiera pieniądze dla nas, czyli dla Skarbu Państwa. I w przypadku autostrady A1 tam rząd może polecić koncesjonariuszowi dać takie uprawnienie do odstąpienia od poboru opłat, jeżeli wystąpią odpowiednie przesłanki. Właśnie o tych przesłankach chciałbym, żebyśmy sekundkę porozmawiali, bo to się zdarza. W ubiegłą sobotę na przykład korek wyjazdowy z autostrady A1 przed Toruniem, czyli to jest węzeł Rusocin, był powyżej 25 zł, tak wskazywał, 25 minut, tak wskazywał Google. I w którymś momencie ta decyzja została podjęta. Tu mówimy o decyzji ministra, który stwierdził, że jeżeli ten zator przekracza 45 minut średniego oczekiwania, wówczas koncesjonariusz ma prawo odstąpić na 30 minut od poboru opłat, tak aby ten ruch upłynnić. Natomiast to, co o czym należy pamiętać, to są wytyczne związane przede wszystkim z bezpieczeństwem, po to, aby ten zator nie tworzył się jeszcze bardziej, nie eskalować tego zatoru. I to można na tych konkretnych odcinkach realizować. A w przypadku dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, czyli A2 od Strykowa do Konina i autostrada A4 między Katowicami a Wrocławiem, tam mamy od końca wakacji 15 roku nowe ustawowe uprawnienia mówiące o tym, że możemy odstąpić od poboru opłat, jeżeli występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego bądź życia, bądź zdrowia użytkowników. I stosujemy na bieżąco to uprawnienie, między innymi wtedy, a raczej przede wszystkim, kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, czyli jest wypadek na autostradzie, autostrada jest zablokowana, wyprowadzamy ruch i natychmiast tworzą się zatory na stacjach poboru opłat, czyli na węzłach, tam mamy po dwie bramki zazwyczaj, a nie na przykład 8 czy 10, tak jak na placach poboru opłat w poprzek autostrady. Wówczas odstępujemy od poboru opłat, wyprowadzamy ruch potem z powrotem wraca na autostradę. Dobrodziejstwem dzisiejszych czasów jest internet i to, że możemy sobie sprawdzić w smartfonie, w internecie, w laptopie, tablecie, po drodze, jak wygląda ta trasa, bo te korki natychmiast się zaznaczają na mapie. Może jest to uciążliwe dla kierowców, ale jeśli pasażer siedzi obok, to jest trochę pilotem. Dobrze jest coś takiego sprawdzić, dobrze jest coś takiego monitorować na bieżąco. Jak najbardziej. Co więcej, różne nawigacje, różne pomoce, czy w telefonach, czy w innych urządzeniach, także biorą informacje od nas, korzystają, nie tylko korzystają z urządzeń tych, które tak jak na przykład jeden z operatorów map pobiera informacje z naszych urządzeń i wtedy on sprawdza realnie, jak te urządzenia, z jaką prędkością się przemieszczają, ale również te informacje są pobierane od nas, czyli z punktu informacji drogowej i co więcej, obecnie realizujemy Krajowy Punkt Dostępowy o sytuacji na sieci dróg krajowych i tu mam dobrą informację dla wszystkich podróżujących po naszych drogach, że taki centralny punkt, który będzie zbierał informacje ze wszystkich dróg w Polsce, właśnie powstaje, z końcem roku będzie funkcjonował. Co za tym idzie, wszystkie te urządzenia będą miały jeden centralny punkt, z którego będą czerpały tą informację, czyli ta informacja będzie jeszcze szybsza. I mam też jedną gorącą prośbę, żeby też zwracać uwagę na VMS-y, czyli na tablice zmiennej treści, tak zwane LED-owe wyświetlacze na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli jest napisane zalecany zjazd, to znaczy, że najprawdopodobniej kolejny to już jest węzeł, na którym musimy zjechać. Bierzmy to pod uwagę, a zanim wyjedziemy w drogę, bądź jeżeli mamy możliwość zadzwonić, całą dobę jest dostępny numer 19111. 19111 to jest całodobowy numer informacja drogowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Możemy tam zgłosić sytuację, którą zauważyliśmy, a możemy również uzyskać pełną informację, gdzie, skąd dojechać i które drogi wybrać. Te tablice też słuchacze wielokrotnie jakiś czas temu informowali, że nie są w pełni wykorzystywane. Znaczy, że można byłoby te informacje podać szybciej i dokładniej i dużo wcześniej, żeby kierowcy się przygotowali. Ale ja chciałbym jeszcze zatrzymać się, bo oczywiście można utyskiwać, że autostrady mają dwa pasy, pas awaryjny nie zawsze wygląda tak, jak powinien, że dlaczego nie trzy. Tego dziś się nie da zrobić. Natomiast pytanie, które wydawałoby się, że można zrobić od dziś, dlaczego nie zlikwidować bramek i nie wprowadzić winiet? Tutaj, jeżeli mówimy o takich winietach na całą Polskę, to pamiętajmy, że mając cztery odcinki koncesyjne, w dwóch rodzajach jeszcze zarządu koncesyjnego, to te dwa z nich starsze, czyli A4 Katowice-Kraków i autostrada A2 Konin-Nowy Tomyśl, tam koncesjonariusz sam pobiera odpłatność i to on decyduje, jaki system poboru opłat prowadza. W przypadku pozostałych dwóch koncesyjnych odcinków oraz tych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, tam można rozmawiać już o pewnych ewentualnych zmianach i obecnie trwa postępowanie przetargowe w ramach dialogu konkurencyjnego na wybór nowego operatora krajowego systemu poboru opłat. Co by to dało? I tu mówimy już o tym, że poszukujemy, jesteśmy w trakcie rozmów obecnie, mówiąc w dużym uproszczeniu, z uczestnikami dialogu konkurencyjnego, którzy mają nam zaproponować najnowsze rozwiązania technologiczne, ale sprawdzone, które pozwolą, wykorzystując obecną infrastrukturę, dalej realizować system poboru opłat, przede wszystkim ten od samochodów ciężkich, bo z niego mamy... Czy chodzi tylko o system poboru, to znaczy, że ewentualnie jakieś tam karty, jeśli chodzi o opłacenie, ale każdy odcinek osobno, czy jest szansa na przykład wszystkie odcinki oprócz tych dwóch wymienionych, jeśli tu mówimy przede wszystkim o całej sieci Viator, czyli dla samochodów ciężkich oraz tych dwóch odcinkach autostrady zarządzanej przez nas, czyli A4 Katowice-Wrocław i Stryków-Konin, a w przypadku tych kolejnych tam rozmawiamy o ewentualnych negocjacjach z koncesjonariuszami i tam to już mówimy bardziej o dobrej woli drugiej strony. I w przypadku A1 ta koncesja jest tą koncesją nowszą i tam ewentualnie to odstąpienie od poboru opłat, czy też wdrożenie nowego systemu może przebiegać w jakiś sposób, ale on będzie też uwarunkowany negocjacjami między stroną publiczną a stroną prywatną. Będziemy się przypatrywać tej sprawie. Dziękuję za te informacje. Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję ten bardzo. Ten numer, proszę przypomnieć, 19111. Dzień i noc można dzwonić. 111. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kierowców. Proszę dawać znać, jeśli są jakieś utrudnienia. Ktoś nie ma akurat smartfona, laptopa, tableta, ale słucha trójki. Chętnie pomożemy w podróży. 9 minut pozostało do godziny 17. Ładne dźwięki, takie barokowe. A czy w drogę się przydadzą? Mam nadzieję. The day gone. always gone. I'm back, where I begun. Till it gets out on the morning dawn. With the bass in all my head, I'm missing all that I had to know now. I get the kids to go and I get up on my set and drain. And when I see the kids and down, although each in line to get right, I was gone with the self of the truth. Goryla z Trójce w audycji popołudniowej. No to o podróżach ciąg dalszy. Zapraszamy do Trójki. Coraz więcej miejsc na świecie ma dość tłumów turystów. Po Wenecji czy Barcelonie teraz Islandia szuka pomysłu, jak nie dać się zalać przez fale odwiedzających kraj. A rośnie ona lawinowo, mówi Paulina Pilch, która ostatnio odwiedziła wyspę już po raz czwarty. Ja byłam po raz pierwszy na Islandii w 99 roku i wtedy tak naprawdę jak się spotykało turystów, to się cały czas tych samych spotykało, bo pewnie była to jakaś setka krążąca wokół wyspy. Natomiast to, co się dzieje teraz, jest po prostu sytuacją niespotykaną, bo w kraju, w którym mieszka niewiele ponad 300 tysięcy ludzi, jest ponad 2 miliony turystów rocznie. Wychodzi taka gazeta w Reykjaviku anglojęzyczna, Icelandic Grapevine, i połowa każdego wydania tej gazety, a ze 3 miałam w ręku, dotyczyła tego, w jaki sposób ograniczyć ruch turystyczny na wyspie, ponieważ Islandczycy mają dosyć. A jakie mają pomysły? Mają takie, że trzeba by wprowadzić ograniczenia wjazdu, w sensie, czyli jakiś coś w rodzaju wizy czy opłaty na przykład. Nie tylko Islandia ma ten problem i nie tylko Islandia chce ograniczyć liczbę turystów. Wcześniej takie próby podejmowały inne, nie kraje, ale akurat miasta, jak Barcelona czy Rzym. Michał Cessanis z National Geographic Traveler. Przecież w Barcelonie nie tylko mieszkańcy wychodzili i protestowali przeciwko liczbie turystów zalewających Barcelonę, ale pojawiły się nawet takie plakaty turyści do domu. Rzym, później Florencja, później jakieś kolejne inne miasta włoskie wprowadzają nawet takie obostrzenia, że w związku z tym, że jest tylu turystów, którzy siadają na schodach zabytkowych w przeróżnych miejscach i jedzą posiłki, obiady, lunche, kolacje na tychże schodach, w porach posiłków wychodzą panowie z konewkami bądź z wężami i zaczynają te schody polewać wodą, przepędzając turystów, żeby nie zostawiali śmieci. Pochwalacie to, że niektóre kraje, miasta albo regiony chcą z tym walczyć, chcą jakoś ograniczać liczbę turystów? Ciężko jest złapać granicę pomiędzy tym, kiedy tych turystów rzeczywiście jest za dużo. Paulina i Mateusz Rudaś, autorzy bloga Sprytny Podróżnik. A kiedy to się danemu regionowi opłaca? To ma sens, jeżeli rzeczywiście ten natłok turystów jest w stanie zniszczyć coś z autentyczności tego miejsca. Jak na przykład Machu Picchu, które jest już zadeptywane po prostu przez te tłumy ludzi, które tam się przewalają. Uważam, że to jest słuszne. Trzeba ograniczyć liczbę. Wszystkie te atrakcje turystyczne Islandii, te naturalne wulkany, nie wulkany, gejzery i tak dalej, wszystko jest bezpłatne. Chyba, że coś znajduje się na prywatnym gruncie, ale to też rzadko. Więc kolejny pomysł no to jest wprowadzenie opłat, czyli no uczynienie i tak tego bardzo drogiego już kraju jeszcze droższym, żeby jednak zniechęcić turystów. Wczoraj rozmawiałam z znajomą, która ostatnio gościła u siebie Nowozelandczyków w drodze na Islandię, czyli dalej już się nie da jechać wyłącznie na Islandię z tej Nowej Zelandii. Powiedzieć, że to jest teraz najgorętszy kierunek turystyczny dla Nowozelandczyków. I was in the country of Bhutan. Podróżnik Steve. They have a policy w Bhutanie, w którym byłem, mają bardzo restrykcyjne warunki przyznawania wiz. Wiza na każdy dzień pobytu w tym kraju kosztuje $250. Jeżdżą więc tylko bogaci, zazwyczaj starsi ludzie. Nie spotkasz młodych z plecakami. To chyba mądry pomysł, żeby zmniejszyć liczbę turystów. Czy jest to problem rozwiązywalny jakkolwiek? No bo wszyscy chcą latać, wszyscy chcą podróżować, loty są coraz tańsze, dostępność jest właśnie coraz większa. Nie da się chyba ograniczyć, zamknąć jakiegoś miasta. Myślę, że to jest niewykonalne, tym bardziej, że rynek lotniczy tak się zmienił, że właściwie dzisiaj nie ma żadnego problemu, żeby kupić się jeszcze nawet na ten sam dzień bilet lotniczy, tanich linii lotniczych i się przemieścić w jakieś miejsce. Myślę, że też włodarze takich miejsc jak Barcelona, ten Rzym czy Islandia nie byli chyba przygotowani na tak wielkie zainteresowanie ze strony turystów, którzy przylecą do nich tanimi liniami. Islandia też myśli, żeby podwyższyć cenę niektórych atrakcji. Czy to jest fair, bo no wtedy będą mogli podróżować tylko najbogatsi? To na pewno uderzy w takich budżetowych podróżników. Mi osobiście na pewno się to nie będzie podobało, ponieważ też wychodzę z założenia, że podróż nie musi być droga i nie powinna być droga. Natomiast to wtedy będzie granica nie do przeskoczenia. No właśnie, dlaczego do najlepszych atrakcji gdzieś na Islandii na przykład mogą docierać tylko najbogatsi?